Dziękujemy bardzo. To był koncert zespołu Pink Floyd, promujący płytę Horse and Power, nagrany w Trójce w 2012 roku przez Wojtka Przybylskiego. A teraz zapraszam na koncert legendarnej grupy Laboratorium. Zespół rozpoczął działalność w Krakowie w 1970 roku i od początku był zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej. W 1976 wydał swoją pierwszą płytę Modern Pentathlon. Reedycja płyty i 40-lecie formacji to była wspaniała okazja do spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w październiku 2016 roku. Tylko dodam, że gościem specjalnym był skrzypek Krzesimir Dębski. Zapraszam, Laboratorium w Trójce w 2016 roku.

Paweł Sierański, Janusz Grzywacz, Grzesio Grzyb, Krzysiek Sierański, Marek Stryszowski, Laborka. Modern Pentathlon.

chrześcijańską. Na burza to było. Thank you.

Wesołe trio. Marek Raduli, Paweł Ścierański, Krzesimir Dębski. Jesteśmy już chyba poza anteną, to można mówić. Drodzy Państwo, to były dwa połączone utwory. Pierwszy nazywał się Ulaanbaatar by Night, a drugi utwór nazywał się I'm So Glad, Deutsche Demokratische Punk is Dead. A teraz zagramy utwór, który no niekoniecznie musicie Państwo wiązać z naszym wiekiem. Lekcja anatomii. Oh,